Estàs escoltant La Factoria dels 80, 80's Factory, amb Rafael Corbí. Never. Excel·lents propostes musicals per començar aquesta segona hora de la Factoria dels 80 amb Diana Ross, la reina del soul americà, rhythm and blues i també música pop, Love Hangover, o aquesta cançó de Tesla que es deia Love Song, una banda de hard rock de Sacramento, de Califòrnia, però que també ens va portar, com heu vist, bones cançons a ritme de balades. TLC, Encrypt i Genesis amb Misunderstanding continuen a la Factoria dels 80. I'm not afraid to die. I'm so in música fantàstica amb la superbanda Genesis, que ens acompanyaven a la banda britànica amb Misunderstanding i després el inqüestionable i grandíssim Stevie Wonder amb aquest That Girl, una cançó del 1982. A la factoria dels 80 seguim amb The Other Woman, cançó d'en Ray Parker Jr. i després amb Morgana i el seu Ready for Love, una mica d'Italo Disco amb el nostre programa. I'm in love. Aquesta cançó a càrrec de la banda anglesa Whitesnake, fundada per David Copperdale a North Yorkshire, al Regne Unit. Is This Love, es deia aquest gran èxit seu, aquesta banda magnífica. Escoltarem a Boo Boo Band. Canviem una mica de ritme, però continuem a l'Italo Disco amb el Moliendo Café i també amb Sting, amb el If I Ever Lose My Faith in You. so many times before. I was afraid to try it. Can't you see what pain has done to me? Rimes Ballables and Machine, aquest disco funk, aquest grup de finals dels 70, principis dels 80, amb aquesta cançó Marisa. No va ser el seu més gran èxit, però l'hem recordat en el dia d'avui. Gary's Gang, que ens acompanyaran ja amb els darrers minuts del nostre programa Do You Wanna Go Dancing, que esclar que sí, que volem ballar. I fins al final del nostre programa en el dia d'avui de la Factoria dels 80, 80's Factory, programa que us ha acompanyat amb Rafael Corbí, una de les peces de Madonna, aquesta versió llarga del seu Into the Groove. Salutacions ben cordials a cap d'un servidor i serà fins la propera amb la música de tota una generació. Don't.